بن کا شریعت کا بجا دینا مبارک ہو، اے فرزندان عبداللہ صدا دینا مبارک ہو، تمہیں ڈن کا شریعت کا بجا دینا مبارک ہو، اے فرزندان عبداللہ صدا دینا مبارک ہو، خدا کی اس زمین پر اب تلک حاکم رہا دشمن، خدا کی اس زمین پر اب تلک حاکم رہا دشمن، تمہیں دشمن کو چیلنج سے ہلا دینا مبارک ہو، تمہیں دشمن کو چیلنج سے ہلا دینا مبارک ہو، وطن مسلم کا پھر بھی ہو نفاذ کفر و ظلمت کیوں، وطن مسلم کا پھر بھی ہو نفاذ کفر و ظلمت کیوں، تمہیں احساس کا پھر سے جگا دینا مبارک ہو، تمہیں احساس کا پھر سے جگا دینا مبارک ہو، زنا کے ہو کھلے اڈے حیا دفنے زمین ہو جد، زنا کے ہو کھلے اڈے حیا دفنے زمین ہو جد، تمہیں جھنڈا حیا کا پھر تھما دینا مبارک ہو، تمہیں جھنڈا حیا کا پھر تھما دینا مبارک ہو، علی الاعلی فحاشی کیوں ہو حاکم کے حکم سے یہاں، علی الاعلی فحاشی کیوں ہو حاکم کے حکم سے یہاں، تمہیں منکر کو قوت سے مٹا دینا مبارک ہو، تمہیں منکر کو قوت سے مٹا دینا مبارک ہو، شرابوں میں کو آزادی ملے وقت میں مسلمان میں، شرابوں میں کو آزادی ملے وطن مسلمان میں، خیال باغیانہ کو دبا دینا مبارک ہو، خیال باغیانہ کو دبا دینا مبارک ہو، ہو اسلامی وطن میں کیوں نظام کافری نافذ، ہو اسلامی وطن میں کیوں نظام کافری نافذ، نظام دین کا نقشہ پھر دکھا دینا مبارک ہو، نظام دین کا نقشہ پھر دکھا دینا مبارک ہو، عدل پیٹے سر میدان ظلم کی حاکمیت ہو، عدل پیٹے سر میدان ظلم کی حاکمیت شریعت ہو تو پھر شرعی خلافت کا پتا دینا مبارک ہو، تو پھر شرعی خلافت کا بتا دینا مبارک ہو۔ ہے مجرم یا پہ اہل حق تو باطل دن بنائے کیوں، ہے مجرم یا پہ اہل حق تو باطل دن بنائے کیوں، سر باطل کو قدموں میں جھکا دینا مبارک ہو، سر باطل کو قدموں میں جھکا دینا مبارک ہو۔ نہیں ہم کو ڈرا سکتے ہو تم کافر کے اے جنتو، نہیں ہم کو ڈرا سکتے ہو تم کافر کے اے جنتو، تمہیں جابر کو کلمہ حق سنا دینا مبارک ہو، تمہیں جابر کو کلمہ حق سنا دینا مبارک ہو۔ اگر مخلص ہے حاکم تو شریعت کو کرے نافذ، اگر مخلص ہے حاکم تو شریعت کو کرے نافذ، تمہیں امن وطن کی یہ ادا دینا مبارک ہو، تمہیں امن وطن کی یہ ادا دینا مبارک ہو۔ ہو باغی گر خدا کے تم، تمہارے ہم ہیں باغی اب، ہو باغی گر خدا کے تم، تمہارے ہم ہیں باغی اب، وہ باغی کو بغاوت کی جفا دینا مبارک ہو، وہ باغی کو بغاوت کی جفا دینا مبارک ہو۔ ہے پاکستان کی بنیادوں میں نعرہ لا الہ کا، ہے پاکستان کی بنیادوں میں نعرہ لا الہ کا، اسی نعرے کو ذہنوں میں بٹھا دینا مبارک ہو، اسی نعرے کو ذہنوں میں بٹھا دینا مبارک ہو۔ لٹا دی عزت مسلم نے تھی اسلام کی خاطر، لٹا دی عزت مسلم نے تھی اسلام کی خاطر، انہیں زخموں پہ مرہم کا لگا دینا مبارک ہو، انہیں زخموں پہ مرہم کا لگا دینا مبارک ہو۔ گرا ہے بے گناہ عالم کا خون ہر دور میں یہاں پر، گرا ہے بے گناہ عالم کا خون ہر دور میں یہاں پر، جبر کی اس عمارت کو گرا دینا مبارک ہو، جبر کی اس عمارت کو گرا دینا مبارک ہو۔ سپاہی ہے گیلانی ہر مسلمان اس لشکر کا، سپاہی ہے گیلانی ہر مسلمان اس لشکر کا، عزائم کے وہ شعلوں کو ہوا دینا مبارک ہو، عزائم کے وہ شعلوں کو ہوا دینا مبارک ہو، تمہیں ڈنکا شریعت کا بجا دینا مبارک ہو، اے فرزندان عبداللہ صدا دینا مبارک ہو۔